Frantzian 48 urteko emakume bat atxilotu dute bere 23 urteko semea hiltzen saiatzeagatik. Baina kontua komplikatu xamarra da. 23 urteko gazte hau ezindua da, tetraplegikoa, eta askotan eskatu izan du hiltzeko eskubidea, alegia eutanasia. Baina beti ezezkoa esan izan diote. Orain dela 3 urte antzadanez autoistripu bat izan zuen eta ordutik oso gaizki dago, antzadanez eskuko behatz bat, eskuko atz bat bakarrik mugitzen du eta behin eta berriz eskatu du eutanasia. Xirak presidenteari ere bidali omen zion gutun bat, baina antzadanez ez du erantzunik jaso. Aste honetan bertan, astelenean uste dut, amari elkarrizketa bat egin zioten irratian eta amak esan zuen bere semearen desioa betetzen saiatuko zela. Antzadanez saiatu da, baina harrapatu egin dute eta horregatik atxilotu egin dute. Bueno, hori da berria. Gaur, eh? Gero eta gehiagotan entzuten ditugunak hauek horrelako nola nahi, eh? Eta honen inguruan, esan beharrekoa da lagrun bat honetan bertan, aterako dela liburu bat, gazte honek idatzitakoa, eta bertan, izenburuak esaten duen bezala, hiltzeko eskubidea eskatzen dizuet.